over by the ones wet fishing, wet fishing, wet judges for picking me, my parents who I love. I love you, Houston. It's what you see. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. It's where we go, it's where we'll be. I know if I'm onto you, I'm onto you, onto you, you must be onto me. My honey loves ghosts in the sheets. I know if I'm onto you, you must be haunting me. My wicked tongue, where will it be? What we see, I know if I'm haunting you, you must be haunting me. It's where we go, it's where we be. Opętała mnie w ostatnich tygodniach ta piosenka Haunted z ostatniej płyty Beyoncé. Proszę się spodziewać częściej tej właśnie muzyki, tych 6 minut pełnych jakiegoś podekscytowania, jakiejś namiętności i tego czegoś właśnie tutaj w atelier. No i skoro to jest taka nieprzyzwoita, seksowna Beyoncé, to myślę, że jest całkiem coś na rzeczy w tym, żeby właśnie teraz udać się do rezydencji właściciela słynnego Playboya. Wracamy na album pop zespołu U2. Is a mystery. Michael Jackson, history. If beauty is truth and surgery the fountain of youth, what am I to do? Have I got the gift to get me through the gates of that mansion? If OJ is more than a drink and a big man bigger than you think, ticket. I never parked in anyone's space. The banks, they're like cathedrals. I guess casinos took their place. Love, come on down. I wake up, she come around. Chance is a kind of religion. We are down for playing hard luck. I never did see that movie. I never did read that book. Love, come on now. I bet my numbers come around. Happiness, our dream may run towards the light. Od tego są wakacje, by przypominać sobie płyty jak, takie jak ta. Od tego są wakacje, by przypominać sobie piosenki, takie jak Good Day My Angel z debiutanckiej płyty zespołu Mysłowic. Pewnie już wkrótce, kto wie, czy nie za tydzień, wrócimy do nowych płyt, do oczekiwania na wszystko, co przyniesie tegoroczna fonograficzna jesień. Ale na razie jeszcze cieszmy się tym spokojem i tym komfortem sięgania po ulubione, a często to trochę zapomniane płyty. czasem wszystko się udaje i wszystko się zgadza i świetnym filmom towarzyszy świetna ścieżka dźwiękowa. Albo inaczej, te filmy nie byłyby świetne, gdyby nie było w nich świetnej muzyki. Z pewnością tego problemu nie miało dzieło Trainspotting. Dwa razy słuchaliśmy muzyki właśnie z tej ścieżki dźwiękowej. To jest płyta, ta, która przede mną, która też już ma status albumu, po który się sięga. To już nie jest płyta z najwyższej codziennej rotacji, bo już swoje, jeśli o to chodzi, zasłużyła. O, z pewnością. To już jest drugi egzemplarz, z którego jak dam, bo pierwszy został już tak przeze mnie w radiu i nie tylko wyeksploatowany. Myślę, że już wszystko jasne. Mad sounds in your ears make you feel alright. They bring you back to life. Mad sounds in your ears and make you get up and dance and make you get up. Yeah, they make you get up. Of those wild nights, run but you cannot hide. Mad sounds in your ears and make you get up and dance and make you get up all night long. They reappear. Make you get up and dance. Yeah, they make you get up. So suppose you've gotta do what you gotta do. We just weren't feeling how we want. You sit and try sometimes, but you just can't figure out what went wrong. Then out of nowhere, somebody comes and hits you with an ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la. Jeśli jest jakaś piosenka, jakaś muzyka, której w atelier w ostatnich tygodniach, miesiącach przedstawiać nie trzeba, to z pewnością pochodzi ona właśnie z tej płyty. AM, piąty, niezwykle udany album zespołu Arctic Monkeys. Tak to się układa w ostatnich minutach w atelier, że nie opuszczamy Wielkiej Brytanii i tam jeszcze przez kilka minut zostaniemy. Szczególnie, że okazja wyjątkowa. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że przyjeżdża do nas na dwa koncerty Morrissey. No i jest to jedno naprawdę wyjątkowe nagranie na jego nowej płycie World Peace is None of Your Business pod numerem 3. I'm Not a Man. Don Juan picaresque wife beater vest. Cold hand, iceman, warring caveman. Well, if this is what it takes to describe I'm not a man. Wheeler, dealer, mover, shaker, Casanova, beefaroni, but lonely. Well, if this is what it takes to describe, I'm not a man. I'm not a man. I'm something much bigger and better than. Smart ass, workaholic, thick-skinned, two-fisted hombre olé. Well, if these are terms you'd use to describe, oh, I'm shaking. Look at me, I'm quaking. True grit, true blue. Kill crazy, so very manly of you. You are the soldier who won't get much older. Down, cancer of the prostate. Ways to sit, and of course, ways to stand. I'm not a man, I'm not a man. Or eat an animal, and I would, and I never would destroy this planet I'm on. Well, what do you think? I am a man. Wróciliśmy jeszcze na chwilę do płyty, która towarzyszyła nam w ubiegłym tygodniu, bo obchodziła wtedy swoje 20 urodziny. Nie zmieściła się w całości, więc jeszcze na chwilę fragment niezapomnianej Grace, debiutanckiej płyty Jeffa Buckleya. A patrząc w przyszłość niecierpliwie, bo to już niecały miesiąc, kiedy zobaczę na scenie kobietę, która omijała tę scenę przez ostatnich 35 lat i w końcu zdecydowała się na nią powrócić, jak wszystko, co robi, w swoim stylu. 20 kilka koncertów, 3 miesiące, w tym ten najintensywniejszy, czyli wrzesień. Zaczęła w tym tygodniu. Ma świetne recenzje pierwszych występów, a przecież to dopiero początek, będzie się rozkręcać. Kate Bush postanowiła raz jeszcze spotkać się ze swoją publicznością w jednym tylko mieście, w jednym tylko miejscu. 80 tysięcy biletów sprzedała w kilkanaście minut. Postanowiłam, że nie będę czytać, słuchać, patrzeć, wiedzieć. Chcę w tych dziwnych czasach, w których dostęp do informacji jest tak łatwy, tak szybki, chcę zostawić sobie choćby jedną tajemnicę i jedną niewiadomą i dopiero pod koniec września przekonać się, jak to jest, kiedy na scenie pojawia się zjawisko. I'm not afraid to die. Kate Bush z wydanej w 1993 roku płyty The Red Shoes. Będziemy sobie przypominać jej piosenki, sięgać po jej dyskografię w nadchodzących tygodniach, aż to wszystko wybuchnie, pewnie kiedy wrócę z jej wrześniowego koncertu i pewnie nie będę chciała mówić o niczym innym i grać, ani słuchać innej muzyki. A jeśli już jesteśmy przy koncertowych wspomnieniach, za nami już finał tegorocznej trasy męskiego grania. Działo się. Było wspaniale. Myślę, że wszyscy, którzy byli na koncercie w jednym z kilku polskich miast tego lata, zgodzą się ze mną w tej chwili. A jeśli chodzi o wspomnienia z wrocławskiego koncertu, tej przepięknej scenerii, bo byliśmy otoczeni starymi, wielkimi drzewami i całkiem nowymi, i całkiem pięknymi fontannami, to z tego wrocławskiego koncertu pamiętam doskonale moment, kiedy już podczas występu orkiestry męskiego grania w czasie wykonywania centrali dołączył do supergrupy zespół Bokka. I wydarzyło się coś naprawdę, naprawdę magicznego. Ale oczywiście nie potrzeba coverów, nie potrzeba supergrup, żeby docenić muzykę polskiego zespołu, ich nowe nagranie Wait For It.